السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے جنت میں جام پلائے جائیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. اب اللہ جل جلالہ من والو فرماتے ہیں, اسے سنیے, یہ اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا, بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا, جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے, اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں گے. دنیا کی کوئی نہر جہاں چاہو وہاں نہیں لے جا سکتے, دنیا کی نہر جہاں چاہو وہاں نہیں لے جا سکتے. جنت کی نہریں ایسی ہوں گی کہ جنتی دیکھ کر کہیں گے چل میرے ساتھ, تو وہ نہر بھی جو ہے گھوڑے کی طرح چلے گی, دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. یہ مطلب ہے یفجرونہا تفجیرہ کا. مسند احمد کی روایت ہے کہ جنتی جہاں چاہیں گے نہر کو لے جائیں گے. دنیا کا سمندر جہاں چاہو وہاں نہیں لے جا سکتے آپ, وہ جہاں ہے وہاں ہے. کوئی نہیں کہ اٹلانٹک کا سمندر انڈیا میں لے آؤ اور انڈیا کا سمندر وہاں لے جاؤ, لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی, جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے. آگے فرماتے ہیں, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, جنتی لوگوں کی صفتیں کیا ہے, اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا, پس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا, یہ آیت کا ترجمہ کل کروں گا, تھوڑا سا آگے اور مضمون ہے یہ کل بیان کروں گا. آج تو دو کام آپ کو کرنے ہیں, کسی مسکین کو کھانا کھلا دو, کسی یتیم کو کھانا کھلا دو تاکہ یہ آیت پر عمل ہو جائے, کوئی قیدی ہے اس کو کھانا کھلا دو, دیکھو کہیں یتیم ڈھونڈو یا کوئی مسکین رستے فقیر ملتے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. دیکھو حشر کا میدان میں جنتی کہیں گے جنت میں جا کر کہ ہم تو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کروں گا, یتیم کو کھانا کھلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کروں گا, قیدی کو کھانا کھلانے کی وجہ سے جنت میں داخل کروں گا. تو آج تو فوراً کر لینا بھائی, بھول مت جائیے اور تین مرتبہ جنت مانگ لو. پڑھو میرے ساتھ, اے اللہ مجھے تیری جنت میں داخل فرما, اے اللہ مجھے تیری جنت میں داخل فرما، اے اللہ مجھے تیری جنت میں داخل فرما. حدیث شریف میں آتا ہے جو تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ پاک میرے پاس بھیج، اللہ میرے پاس بھیج، اور تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو. اے اللہ پڑھو میرے ساتھ، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے. اب جہنم کہتی ہے کہ اللہ پاک میرے پاس لائیو مت. ارے بھائی جہنم تیرے پاس آنا بھی نہیں ہے ہم کو، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرما دے. اور جنت میں کھجور کا درخت بھی لگا لو بھائی، بہنیں مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھ لو میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یہ جنت میں کھجور کا درخت بھی لگ گیا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.